गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा मिट जाएगी तेरी व्याकुल तृष्णा बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा मिट जाएगी तेरी व्याकुल तृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोवर्धन पर्वत धारी भव सागर का भी है खेवैया जो है तुझको प्रभु से मिलना बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा मिट जाएगी तेरी व्याकुल तृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गवाला कहने को वो एक गवाला माखन चोर वो नंद का लाला माखन चोर वो नंद का लाला धर्म का रक्षक कर्म का योद्धा सर्व कला समृद्ध प्रतिपाला दीन दयालु दया का झरना मिट जाएगी तेरी व्याकुल तृष्णा बोल श्री कृष्णा बोल श्री कृष्णा मिट जाएगी